Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Og jeg starter lige med at læse op fra Godhavnsrapporten. Det er en undersøgelse af den børnemishandling, der fandt sted på drengehjemmet Godhavn i perioden 1945-1976. Side 82 under kapitlet Psykisk vold. Det er en anonymiseret øjenvidneberetning. Telefonen ringede midt under middagsmaden. Forstanderen tålte ikke at blive forstyrret under spisningen, så han blev mere og mere irriteret. Til sidst gik han ind på kontoret for at tage den. Derefter kaldte han drengen NN ind på kontoret. Efter et stykke tid kom de tilbage, og NN var helt opløst af gråd. Han havde lige fået at vide, at hans far var død. Men der skulle være tavshed, og der skulle spises op. Så forstanderen skilte NN ud, men han blev ved med at hyle, så han til sidst fik så mange bank af forstanderen, at han brækkede sig ned i maden. Da han så havde brækket sig, var der et øjeblik, hvor han ligesom slappede en lille smule af, fordi han ikke havde kræfterne. Så fik han at vide, at han skulle spise op. Denne episode udspillede sig på drengehjemmet Godhavn i midten af 60'erne, og den er blot en ud af utallige beretninger om vanrøgt, omsorgssvigt, vold og seksuelt misbrug, som fandt sted på børnehjemmet. I årevis har ofrene forsøgt at få en officiel undskyldning fra den danske stat, men uden held. Skiftende regeringer har sagt nej til at undskylde for noget, der foregik for 50 år siden. Indtil nu, fredag, sagde Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen sådan her. Nogen mener, at os, der er her i dag, ikke kan tage ansvar for noget, der skete engang. De siger, det var en anden tid. Og det er jo rigtigt. Men de forbrydelser, der blev begået mod børnene dengang, var også forbrydelser dengang. Og derfor kan samfundet ikke fralægge sig ansvaret. Skiftende regeringer har sagt nej til at give en officiel undskyldning. Men jeg vil gerne sige ja. Og jeg vil gerne ikke alene sige ja til Godhavnsdrengene. Jeg vil gerne sige ja til de andre børnehjemsbørn. Jeg vil gerne sige ja til de grønlandske børn, der blev udsat for at blive tvunget til at være danske. Og jeg vil gerne sige ja til de mennesker med handicap, der også har lidt overlast. Og derfor, hvis nogen spørger mig, hvad er det første, du vil gøre med det, hvis du bliver statsminister? Så er svaret, at jeg på vegne af vores fortid, vores nutid og vores fremtid, så vil jeg gerne på vegne af os alle sammen give dem en officiel undskyldning. Højrefløjen har i de seneste år gentagne gange afvist at give en undskyldning for overgrebene mod børnehjemsbørn i 60'erne. Daværende socialminister Karen Ellemann fra Venstre skrev for eksempel for et par år siden i Berlingske, at, citat, det giver mening, at politikere undskylder for overgreb og svigt, de selv har begået. Stedfortræder undskyldninger, hvor man undskylder på vegne af andre, giver ikke mening. Man kan sige undskyld for det, man selv er ansvarlig for, ikke for, hvad andre har været ansvarlige for. Citat slut. Senest var det den konservative socialminister Mai Mercado, der i et paragraf 20-spørgsmål nægtede at undskylde over for Godhavnsdrengene. Regeringen kan ikke påtage sig ansvaret for, hvordan samfundet dengang var indrettet, eller for menneskesynet for så mange år siden, skrev ministeren. Hvad mener du? Skal den danske stat give en undskyldning eller ej? Skriv ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Poul Erik Rasmussen, velkommen til. Tak. Du er en af dem, der har boet på børnehjemmet. Og du boede på Godhavn fra 1962 til 65, og så er du også formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene. Hvorfor blev du i sin tid anbragt på Godhavn? Fordi jeg ikke orkede at gå i skole. Jeg kedede mig. Og så kom jeg på et skole, hvor man ikke gik i skole, så det var jeg fuldstændig vanvittigt. Men det var altså min store forbrydelse. Jeg var skoletræt allerede som ganske ung. Hvor gammel var du, da du kom på Godhavn? Jeg var ikke fyldt 12. Okay. Og hvordan var hverdagen på børnehjemmet? Jamen, det var en arbejdslejr. Det var ikke et sted, hvor man opdrog børn. Og det er jo det, man skulle tro, at man bliver anbragt i stedet, når man er trådt uden på samfundet. At samfundet så skulle opdrage en. Men det var ikke det, der var tilfældet. Det var jo simpelthen en arbejdslejr, hvor vi kun skulle passe os selv og så sørge for, at forstanderen fik de penge i kassen. Og på et tidspunkt, mens du er på Godhavn, der stikker du af og bliver fanget igen. Hvad sker der med dig? Ja, jeg stikker faktisk af 12 gange på 3,5 år. Og det skal jo lige siges, det var ikke mig, der stak nogen af hver eneste uge, fordi man ikke kunne udholde de ting, der foregik på Godhavn. Men altså, vi var jo ikke nogen hærdede flugtkonger, så vi blev hurtigt fanget. Og vi rendte jo også rundt i uniformer, så man kunne se, hvor vi kom fra. Men så fik man jo bare endnu flere tæsk. Det blev virkelig kopørligt straffe. Kan du ikke prøve at beskrive det, Poul? Altså det her med at være prøvet at undslippe drengehjemmet, blive fanget, og så hvad der så sker med dig på vej tilbage til drengehjemmet? Jo, en enkelt episode, som kendetegner faktisk hver eneste gang, vi stak af og kom tilbage. Det var ikke kun mig, det var samtlige, der fik det en omgang. Fordi når man stikker af, så er man jo en fanskab, så er man ude i friheden, og om det så var en time eller en uge, det er fuldstændig ligegyldigt. Men en flugttur, jeg tog med en anden af gutterne dengang, hvor vi var vel nok fyldt 12 år, der stjal vi en båd og sejlede til Sverige. Og der boede vi rundt omkring i sommerhus, vi brækkede ind i for at få noget at spise og få noget tøj på. Men vi blev selvfølgelig fanget efter et par uger, og blev ledsaget af politiet tilbage til Danmark. Og der blev vi afhentet på Helsingør politistation af tre lærere fra Godhavn. Og der fik vi virkelig tæsk hele vejen hjem. Og da vi så ankom til Godhavn, sådan sen aften, var der lys på forstaderens kontor, så vi var godt klar over, hvad der var lagt op til. Hvad skete der på kontoret? Jamen, der kom vi jo ind efter tur, og der fik jeg så den normale tur, som han plejer at give. Han var ret stor, sådan 150 kilo. Og han slog mig i gulvet, smed mig op på en sofa, hvor han så hoppede op på mig. Jeg besvimer, og det har jeg gjort flere gange efter de omgange der, og fik nogle nyt nævslag. Men det sluttede jo ikke der, fordi når han så blev træt, så kaldte han jo overlægeren ind, og så blev jeg slet op på noget, der hed sygestuen. Det hed det officielt, vi kaldte det fængsel. Og der fik jeg så en omgang af overlægeren. Og så kan man så ligge deroppe i 8 dage eller 14 dage indtil omverden kan se, at man ser noget normalt ud igen. Sådan foregik det, og det var ikke et enkelt tilfælde. Sådan foregik det næsten hver gang, man fik en tur. På drengehjemmet, der sov I på en sovesal, og i et andet interview, der har du fortalt mig, at du var bange hver gang, du skulle i seng. Hvorfor var du bange? Jamen, det var ikke kun lærerne. Altså, det værste, det var jo, at vi havde en pædofil lærer, som om natten udvalgte sig, hvem han nu havde lyst til, så alle var bange, når han havde natvagten. Men det var jo også de større drenge. Der var jo hierarki, når man ikke er 50 drenge, så skal de store jo nok sørge for at vise, hvem der bestemmer. Så der var altid en eller anden, der var offer for vold. Og der var jo også seksuelle overgreb drengene imellem. Mm. De store drenge overfaldt de små. Men primært var det altså en pædofil lærer, som fik lov til at udøve sin lyst til det. Og med al den vold og al den frygt og seksuel misbrug og alle mulige andre ting, så kan man jo så kan jeg i hvert fald godt forstå, hvis man som lille dreng kommer til at tisse i sengen. Men du har også fortalt om, at der var simpelthen særlige regler og afstraffelse, hvis man tissede i sengen. Prøv at fortælle om det. Ja, jeg var jo en af de heldige, jeg tissede ikke i sengen. Men altså, de stakkere, der gjorde det, altså ikke nok med, at de fik øretæv, når de havde tisset i sengen om natten. Og blev afstraffet ved at skulle have det her land uden dørs og stå til beskuelse for alle vores andre. Og vi var jo ikke bedre, hvad vi drenge. Så alle vi drenge mobbede jo dem, der tissede i sengen. Så de havde jo endnu værre end os andre. Altså, man skulle stå udenfor med det land, man havde tisset på, og holde det op, eller? Ja, stå og holde det op, indtil det blev tørt, bogstaveligt talt. Altså, det var ikke noget, der skete dagligt, men det skete ret tit. Alle de her... det var en måde at udstille os på, ikke? Og al den her vanrøgt og ydmygelse og fysisk vold og seksuelt misbrug osv. Forstanderen lyder jo som en forfærdelig type, og lærerne har jo også været medvirkende til det her overgreb. Var der nogen i personalet, der sagde stop, eller som tog afstand fra det? Jamen, det var der enkelt tilspil. Altså, vi så jo nye lærere, der kom til. Og hvis de ikke kunne køre den linje, som forstanderen fremlagde, så var det da ikke ret længe. Vi havde jo enkelte lærere, der ikke slog os. ender kun gav den der flade lussing, for vi lavede jo selvfølgelig ulykker, det gør så mange drenge, når de er sammen for at hæve sig. Og så fik vi nogle flade øretæver, og dem har vi heller ikke noget imod, for vi vidste, vi fik dem. Det var de der tæsk, og den mishandling, vi fik, når vi ikke vidste, hvorfor. Men som sagt, de der, der prøver at være lidt venlige over for os, de havde ikke nogen fremtid på Godhavn. Var der ikke nogen, der... Altså, i dag vil man jo tænke, jamen, altså sådan en institution kan jo ikke bare køre på den måde. Selv hvis der sad en eller anden altså sindssyg forstander et sted i Danmark i dag, så ville der jo være tilsyn og opsyn, og man ville jo på et eller andet tidspunkt få finde ud af det. Hvordan var det dengang? Jo, men det er jo desværre ligesom i dag. Det er ikke så sent som i dag, jeg har siddet og læst på Ekstrabladet, at man vil lukke et børnehjem, fordi der var en pædofil lærer, der har huseret, og hvor længe har han huseret, og hvor mange steder foregår det. Jo, på Godhavn var der også forældre, der anmeldte både til politiet og til medierne, at der foregik de ting, og der har været store artikler i aviserne, også der i 60'erne. Mm. Men det blev altid dyttet ned, fordi man sagde, at det er børns livlige fantasi. Man troede jo på de voksne. Der var en autoritetstro, der var så stærk. Og dengang på drengehjem og børnehjem og anstalter i det hele taget, der havde personalet og de voksne og samfundet jo også en helt anden, hvad skal man sige, ret til at bestemme over jer. Kan du prøve at fortælle, hvor meget magt de egentlig havde over jer dengang? Jamen, de havde jo den fulde magt, fordi det første, man får at vide, det første, jeg fik at vide, da jeg kom på Godhavn, det var, du er intet, du bliver aldrig til noget, du kasserer, og jeg har fået dig og kan bruge dig til, hvad jeg vil. Og når du først i en årrække dagligt får det banke ind, bogstaveligt talt, så tror man til sidst selv på det. Og det er jo det, der er et helvede for mange, der er noget at blive så gammel som mig, for vi er jo ikke ret mange. Mange er jo død i en tidlig alder af misbrug, fordi de ikke kan finde ud af livet. Men mange af de gamle, som jeg kalder os, sidder jo derhjemme nu og tror stadigvæk, at de er trådt så meget ved siden af samfundet, så de kan se det. Og det er jo derfor, vi kæmper, og ene og alene derfor, vi kæmper for at få den erkendelse, den undskyldning, så de mennesker kan få ind i hovedet på sig selv, at de er altså ikke kasseret. Mm. Og i Landsforeningen Godhavnsdrengene, der har jo, som du også siger, i årvis kæmpet for at få en undskyldning fra staten. Nu vil Mette Frederiksen så gerne sige undskyld, hvis hun bliver statsminister. Men Poul, hvad kan I bruge den undskyldning til? Jamen, som jeg har været inde på, og som jeg også siger hver gang, det ene er alene for at få det fredsinde, for at få at vide, at det ikke var os, der var helt galt på den. Det er ikke kun for vores egen skyld, at vi aldrig lærte, hvordan vi skulle begå os i samfundet. Mm. Vi fik jo tæsk, når vi lavede noget forkert. Vi fik tæsk, når vi lavede noget rigtigt. Vi fik jo aldrig at vide, hvordan vi skulle opføre os. Mm. Men nogle af de argumenter, der er imod en undskyldning, de lyder jo noget i retning af, at altså, de mennesker, som mishandlede dig, da du var barn, altså forstanderen for eksempel, og nogle af de her forfærdelige lærere, de er jo for længst døde. De politikere, der var ansvarlige, er for længst døde. De mennesker i forvaltningen, som lod de her uhyrligheder finde sted, er for længst døde. Og Mette Frederiksen, den kommende statsminister, som gerne vil undskylde for deres ugerninger, hun var ikke engang født, da de fandt sted. Altså, Poul, hvordan kan hun på vegne af den nuværende danske stat undskylde for noget, som ingen i staten længere har noget ansvar for? Nej, det kan du godt sige, og jeg forstår også godt de argumenter. Men samtidig, tag et eksempel, hvordan kan Anders Fogh stå og undskylde, at vi ikke ville tage tyskerne, der flygtede ind i Danmark under 2. verdenskrig? Hvordan kan man undskylde de tvangsflyttede flyttede på Grønland, da man skulle bygge en militærbase? Altså, det kan man godt undskylde, og det er jo heller ikke de samme, men de mennesker lever jo heller ikke. Men det, jeg gerne vil frem til, det er, at vi har jo aldrig nogensinde anklaget, selvom vi siger nogle grimme ting om dem, vi har jo aldrig anklaget nogen af de personer, der har mishandlet os. Vi anklager jo staten, fordi de svigtede deres tilsyn, og så må det jo være den til enhver tid siddende, der har magten, til at undskylde på deres vegne. Altså, andet skal jeg ikke se det. Men staten er vel kun, hvad skal man sige, de mennesker, som den er udgjort af, og alle de mennesker, der bestemte noget dengang, som havde ansvar for det, de er jo væk? Ja. Så hvem er vi, altså, hvordan kan vi undskylde over for dig i dag, som stat? Jamen, det er jo stadigvæk deres ansvar, hvad deres kollegaer laver. Det er jo ikke den nuværende, altså Mette Frederiksen er 41 år, det ved jeg godt. Det er jo ikke Mette Frederiksen, der skal give os undskyldning på hendes egen vegne. Nej. Hun skal sige undskyld, at mine kollegaer tilbage i tiden, de bare glemte alt om jer. Mm. Altså, jeg ved godt, der er mange argumenter imod det, men altså, jeg kan ikke se problemer i det. Alright. Prøv lige, Rasmussen, prøv lige at blive hængende en gang. Ja. Søren Espersen, velkommen til. Tak. Du er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Du mener ikke, vi skal komme med en officiel undskyldning til Poul Erik her og de andre godhavnsdrenge. Hvorfor ikke? Det er en virkelig svær sag, det her. Og jeg kan sige, at i vores folketingsgruppe og rundt omkring i Folketinget er der ambivalente for opfattelse af det her, hvad der er ret og hvad der ikke er ret. Jeg tror, at de drenge, som vi taler om også Poul, som vi lige har hørt, har haft en ganske forfærdelig opvækst. Indimellem kommer der de her anmodninger om undskyldninger, uden sammenligning i øvrigt. Så har vi alle sidste år, forrige år, et vældig debat omkring Dansk Vestindien og de borgere, der boede derovre, om vi skulle sige undskyld for det. Og principielt mener jeg præcis, at det er, som du har nævnt her i starten, netop at de generationer, eller den generation, som var ansvarlig for det her, de folk, der slog og mishandlede de børn, hele systemet, staten, Folketinget osv., ingen af dem har noget ansvar for det, der er sket, og derfor mener jeg i princip, at man skal ikke bruge de her undskyldninger. Okay. Hvad siger du til det, Poul Erik? Jeg et eller andet sted kan jeg da godt forstå, hvad det er, så jeg skal sige, men altså, der må jo være en, der har det overordnede ansvar for, hvad der har sket i fortiden. Ellers har man jo heller ikke, som jeg sagde før, kunne undskylde for, at man ikke ville lukke tyskerne ind i Danmark under krigen, og som jeg også er med Grønland. Altså, der må det være et eller andet sted, nogen, der stadigvæk skal sidde og fuldføre det ansvar, når man har den pligt i staten. Hvad siger du til det, Søren Esbjørn? Ja, men jeg synes bare, at på en eller anden måde kommer man altså ud i noget, der virker helt specielt. Men tilbage til det med slaverne i Dansk Vestindien, var det jo sådan, at jo i flere generationer har man ingen slaveejere, og i generationer var der ingen slaver. Og den her tanke om, at man i mange, mange årtier, måske århundreder efter, skal undskylde for noget, som var en helt anden tid. Jo ikke noget at forsvare overhovedet, og heldigvis er vi langt væk fra det. Men det er det, der er sagen. Og jeg har også mødt nogle af de folk, som i andre sammenhænge har bedt om undskyldninger af staten. Og også hver gang sagt til dem, at det er altså ikke min, det er ikke mit princip, at det skal være sådan. Nej. Men igen har vi ikke haft nogen debatter om det i gruppen, og det er vanskeligt at sige, hvor vi ender med at stå. Hvad hvis det bare var, at den danske stat tog afstand fra, hvad der foregik dengang? Altså ikke sagde, at det er jo ikke noget, vi har ansvar for, men vi tager selvfølgelig kraftigt og tydeligt afstand fra, hvad der foregik, for eksempel der i 60'erne. Jamen det vil jeg da gøre lige nu og her. Ja. Der afstand fra det selvfølgelig. Det var jo mishandling, det der foregik. Ja. De børn, som i dag er ældre mennesker, har jo traumer i helt stor stil, så det er der ikke noget problem i. Okay. Selvfølgelig skal man det, tage afstand fra den slags visning. Vil det være nok for dig, Poul Erik? Altså, det er jo så, der er jo så nogle af politikerne nu, der gerne vil undskylde, den kommende statsminister vil gerne undskylde på statens vegning. Så er der andre partier, som ikke vil undskylde på statens vegne, men nu hører vi her DF sige, at vi vil i hvert fald gerne tage kraftigt afstand, tydeligt afstand fra, hvad der foregik dengang. Vil det være nok for dig? Nå, men altså, det er jo ikke det, at sagen er, fordi alle, der har børn, eller har haft børn, de vil da tage kraftigt afstand på det her. Og om det hedder en beklagelse eller en undskyldning, det er jeg sådan set ligeglad med. Men jeg kan bare ikke fatte, hvor fanden det gør ondt at sige undskyld. Jeg har lært mine børn, når de gør noget forkert, så skal de sige undskyld. Hvad betyder det ord? Jeg tror, at det, man er bange for, og har været bange for altid, siden vi startede, for vi fik den jo stukket i øret af den blå regering for år tilbage, at det her kommer til at koste samfundet penge. Men nu har man jo selv været med til at fjerne forældrespladsen, så man kan lægge en sag anden. Og det her, det drejer sig jo ikke om at få pengene. Det kan folk gøre ved siden af, bagefter, alligevel. Jo, men jeg har svært ved at forstå, at man skal sige, en person skal, bare tage en almindelig person, skal sige undskyld for noget, han eller hun ikke har gjort. Altså, det virker på mig som en underlig ting. Det er jo den, som, hvad skal vi sige, har ansvaret for det, de folk, der mishandlede staten dengang, de er jo vist på grund af tilsynspligten, der svigtede, de ansatte osv. Alle de her folk er jo dem, der skulle sige undskyld. Mm. Men jeg bruger ordet undskyld ret ofte, hver gang jeg kommer til at lave en eller anden fejl. Yeah. Og det synes jeg bestemt, man skal gøre. Men jeg vil ikke undskylde på andres vegne. Det har jeg virkelig svært. Poul Erik Rasmussen, det virker jo logisk, hvad Søren Espersen siger. Man kan altså kun undskylde for noget, man selv har gjort. Man kan ikke undskylde på andres vegne. Hvad siger du til det? Nej, det er jeg ikke enig i. Nej. Det er jeg bestemt ikke enig i. Fordi, altså, nu snakker Søren Espersen om Vestindiske Øer og alt det der. For mange år tilbage, de er jo døde og bort. Vi skulle levende endnu. Ja. Og der må der være nogen, der kan, nuværende, der kan tage ansvar for, at tilsynspligten, den blev svigtet af staten for kun 50 år siden. Og det er den sags skyld også i dag. Og det vil Mette Frederiksen, den kommende, formentlig kommende socialdemokratiske statsminister, gøre. Poul Erik Rasmussen, Godhavns formand for Landsforeningen for Godhavns Drenge. Tusind tak. Jamen, jeg siger også tak for at være med. Og Søren Espersen, udenrigsfører for Dansk Folkeparti, jeg bliver lige hængende lidt med dig. For nylig i dag her, der har Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, som den eneste i blå blok, bakket op om, at ofrene her fortjener en undskyldning. Prøv lidt med. Principielt har jeg den holdning, at man må undskylde for sine egne handlinger, sine egne gerninger, hvis man har gjort andre mennesker ondt eller gjort andre mennesker skade. Men i denne her situation, hvor der er mennesker, som lever endnu, og som har fået en helt grufuld behandling af den danske stat, der synes jeg, at det er det mindste, vi kan gøre, at give undskyld på den danske stats vegne, hvis det har en betydning for de mennesker. Hvis ikke det har, så er der ikke nogen grund til det, for det er hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, der har udført eller hvad skal man sige, igangsat de her handlinger. Men hvis det gør en forskel for offerne, så bakker jeg fuldt op om undskyldning. Ja, Søren Espersen, det Pernille Vermund fra Nye Borgerlige siger her, er jo sådan set, at fordi der er nogle nulevende, og fordi det betyder noget for dem, og fordi det er så klart for alle, at det, de er blevet udsat for som børn, er forkert, så kan hun ikke se noget problem i, at vi efterkommer deres ønsker om en undskyldning. Jamen, jeg har stor respekt for det, hun siger. Selvfølgelig er jeg det, og jeg kan sige, at jeg møder de samme argumenter forskellige steder i Folketinget, når den slags diskuteres. Og som jeg også sagde fra starten, det er en ambivalent i forhold til det her. Der er ikke noget sort-hvidt i det her. Det er ikke sådan, at der enten eller. Og derfor har jeg stor respekt for det. Jeg ser det her mere som et princip om, at staten jo ikke skal gå ind og undskylde for noget, der er sket for langt tilbage, hvor generationen er væk. Okay. Og så må man så sige, hvor langt skal man så i øvrigt gå tilbage i historien? Det er det, der er så specielt, og det er derfor, jeg ikke vil være med. Men stor respekt for Pernille Vermund på den holdning. Men du siger også, det er noget, I skal diskutere i Folketingsgruppen, og du siger også, du anerkender også... Vi skal diskutere det, fordi nu er det Mette Frederiksen, som jo på vegne af Socialdemokratiet har ændret opfattelse. Altså, ja. Det er jo sket mange gange med det parti. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt, den seneste tid. Så jeg vil gerne høre de argumenter, der er inden. Men man er jo selv tager stilling til det, også i min egen folketing. Alright, men hvis vi nu skal bare blive ved dig og dit eget bord, så kan man sige, du sagde før, at du anerkender, at i hvert fald der er noget ambivalens ved det her. Ja, du har det her princip, og det lyder også logisk. Staten skal ikke undskylde for noget, altså for andre på andres vegne. Jeg forstår godt det princip, men du siger også selv, at der er noget ambivalens her. Prøv at tale lidt mere om det. Ja, det er der selvfølgelig. Jeg forstår de drenge, som nu er jo grænvoksne mænd. Ja, eller døde. Altså, jeg forstår, hvordan det er for dem, hvad det betyder for dem, og på samme måde, de der har været omkring Thule, Eskimoerne, og hvad der har ellers været af den slags ting. Jeg forstår det godt, og synes, det er uhyggeligt og traumatiserende, men det er altså som sagt for mig en ret principiel holdning, at man skal ikke give undskyldning for noget, som man ikke har gjort. Claus skriver ind, Søren Espersen gør det til et forhold mellem generationer, men det er et forhold mellem nulevende krænkede og staten. Naturligvis skal Godhavnsdrengene have en undskyldning fra staten. Hvad vil du sige til Claus? Jamen på samme måde, jeg forstår hans argumentation, og jeg har stadigvæk det princip, at ingen skal sige undskyld for noget, de ikke har gjort. Hvis der var nogen af de folk til stede, som havde udøvet den her tortur, der kunne jeg ikke forstå, hvorfor ikke i for lang tid siden havde forsøgt at rejse mod dem. Nu er de så væk for længe siden, og sagerne er givet også forældet. Men principielt bruger man ikke om, at man giver undskyld for noget, som man ikke har gjort. Christian skriver her, principper til side. Hvilke skov vil der gå af nuværende myndigheder at stikke en undskyldning, når nu det har så stor en betydning for de udsatte? Jamen, jeg går sikkert ingen skyld af den danske stat på grund af det. Det virker bare som noget, der i mine øjne er meget specielt, netop at man skal i en situation, hvor man skal undskylde for noget, man ikke har gjort. Altså, der går sikkert ingen skår af staten, men man må, ikke fordi jeg er bange for det, så vil det andre præcedens, men hvad bliver det næsten? Hvad er det for noget, staten også skal sige undskyld? Hvor langt skal man tilbage i generationer? Der, det er en stat, er ikke en, som undskylder. Nå. En stat er en stat. Der er en række af lytterne, der bemærker den, som altså logikken i det her, man ikke kan undskylde på andres vegne, og så modsvarer de. Altså Mathias skriver for eksempel, jamen, man undskylder da også på sit barns vegne, hvis de gør noget forkert. Og der er flere, der skriver det her om, at man, der er jo mange, der undskylder på både sit barn, sin familie, sin virksomheds vegne eller andet. Det ser vi jo ofte, at er det grundlæggende forkert at undskylde på andres vegne? Jamen dem om det. Altså jeg vil så sige, at jeg har også hørt undskyld for eksempel for børn af tidligere nazister, der var med i SS og så videre. Jeg har også hørt dem sige undskyld, at give det også at gøre det selv, hvis det var, at det var min familie. Man gør det fra person til person, ikke en stat. Det er det, der er helt afgørende, at staten skal ikke ud i at blive sådan en og sige undskyld. Okay. Men selvfølgelig personlige undskyldninger i forhold til hendes børn, til hendes forældre, til hendes bedstforældre, alt sammen fint for mig, men ikke staten. Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Tusind tak. Velbekomme. Hej. Dette er Radio 24/7. Et af argumenterne imod at give en undskyldning til Godhavn-drengene har fra nogen sider været, at det kunne medføre et væld af erstatningssager. Venstres Karen Ellemann har for eksempel, mens hun var socialminister, skrevet i Berlingske, at en officiel undskyldning kan være med til at skabe grundlag for uoverskuelige erstatningssager, som en minister ikke kan tage ansvaret for. Men det behøver man ikke frygte. Ifølge en professor i forvaltningsret. Mette Frederiksens undskyldning vil nemlig udelukkende være politisk og vil ikke få nogen juridiske konsekvenser. Det siger professor i forvaltningsret ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Michael Gøtze. Min vurdering vil være, at den vil blive indrammet meget klart som en politisk undskyldning. At man vil gøre det meget klart, at det er altså et politisk statement og noget, der i virkeligheden ikke skal have en juridisk følge, noget som ikke skal åbne en dør for et hav af erstatningssager ved landets domstole. Det handler selvfølgelig meget om, hvordan man formulerer det, og det må vi vente og se på, men jeg tror, at Mette Frederiksen vil vælge sine ord med omhu og altså sørge for en meget klar signalering, en meget klar indramning af undskyldning som noget, der er rent politisk. Okay. Hvad er forskellen på en politisk undskyldning og en juridisk undskyldning? Altså en politisk undskyldning er jo det, som Mette Frederiksen vil give, en undskyldning, som hun vil give som statsminister, hvor hun altså i en vis forstand står på mål for sønder, som hun jo selvfølgelig i en vis forstand overhovedet ikke har noget ansvar for. Altså hun vil sige undskyldning for fortidens sønder. Og hun er jo politiker, og hun vil give undskyldningen i sin egenskab af politiker, så det vil være meget klart, vil være min vurdering, at det er en politisk og ikke en juridisk undskyldning. Hvordan sikrer man så, at en undskyldning som denne her ikke resulterer i et væld af erstatningskrav? Det er også udfordringen for Mette Frederiksen, at finde en formel, finde en ramme for denne her undskyldning, der undgår at åbne denne her ladeport ind til retssystemet, og også undgår at skabe mange falske forhåbninger om, at nu kan vi bare gå til domstolen og trække en erstatning ud af automaten, fordi nu har Mette Frederiksen givet en undskyldning. Jeg tror, hun vil som sagt sætte nogle type streger under, at det er en helt særlig sag, den har nogle helt særlige kendetegn, en veldokumenteret sag, og så vil hun sætte en meget tyk streg under på en eller anden måde, at det er altså en politisk undskyldning. Det er Mette Frederiksen som politiker, der undskylder for det her forfærdelige forløb. Sådan sagde Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, til min kollega Johan Peter Glover. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danmark skal sige officielt undskyld til de såkaldte Godhavnsdrenge, der blev omsorgssvigtet på et dansk børnehjem i 1960'erne. Hvis altså de røde partier bliver enige om at danne en regering med Mette Frederiksen som statsminister. Det fortalte netop Mette Frederiksen i sin tale på folkemødet på Bornholm. Og det er faktisk ikke kun mænd fra det meget omtalte drengehjem Godhavn i Nordsjælland, der skal have en undskyldning. Det er også andre svigtede børnehjemsbørn. Højrefløjen har dog de seneste år gentagne gange afvist at give en undskyldning. Man kan ikke undskylde på andres vegne end sine egne. Herunder ikke på fortidens vegne, lyder et af argumenterne. Men hvad mener du? Skal den danske stat give en officiel undskyldning eller ej? Skriv ind på sms med din holdning 426-00-247. Og jeg kan afsløre, at ikke en eneste af jer endnu mener, at godhavnsdrengene ikke skal have en undskyldning. Alle er for, at de får en undskyldning. Lidt senere taler jeg med Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne. Hun skal jo forsvare, at de får undskyldningen. Så hvis du sidder derude med et godt argument imod at give undskyldningen til godhavnsdrengene og de andre børnehjemsbørn, så send en sms 42 600 247. Jesper Vatsikrav, velkommen til. Tak. Du er medicinhistoriker. Og så har du været med til at skrive blandt andet Godhavnsrapporten, som jeg læste op fra i starten af udsendelsen. Grove løjer, må man sige. Øjenvidenberetninger. Virkelig forfærdelig læsning af de her børn, som har oplevet de her ting. Og så har du også været med til at lave bogen På kanten af velfærdsstaten, som mere bredt fortæller om, hvordan vi har behandlet børn og handicappede og andre i børnesocialforsorgen i historisk set i Danmark. Lad mig lige starte helt specifikt med noget, du har siddet med, nemlig brugen af medicin på Godhavn, på det her drengehjem. Der var der i 60'erne en psykiater ved navn Ib Ostenfeldt. Han blev tilkaldt og nogle gange og medicinerede børnene. Hvad kunne det være for nogle situationer? Ja, altså det skal siges, at der var ikke mange af børnene, der havde psykiatriske diagnoser. Så det handlede tit om andre ting, blandt andet sådan noget som sengevædning og altså, forskellige adfærdsproblemer og sådan nogle ting. Og det var så det, han ligesom medicinerede for. Så når man havde tisset i sengen, ja, så blev der simpelthen tilkaldt en psykiater, som udskrev medicin. Ja, prøv at fortælle om det. Ja, netop. Altså man så jo, altså det hænger også lidt sammen med, at man så sengevædning som altså som dels noget fysiologisk, men også som at det havde en psykisk komponent på en eller anden måde. Så selve tanken var det her med, at hvis man nu behandlede det her medicin, så ville man måske kunne behandle den her psykiske del. Og så kunne det måske hjælpe på det, at de tissede i sengen, simpelthen. Og det var jo ikke bare Panodil og Ipren, han stak børnene. Hvad gav han den her sager? Altså, det var ret heftige præparater. Altså, det var antipsykotisk medicin, som Truxal, som er et af de sådan højpotente produkter, kan man sige. Så det var sådan ret voldsomme ting. Hvad gør det ved et barn? Jeg ved ikke, lad os sige et 10-årigt barn. Og ja, få Truxal. Ja, det er svært at sige, ikke, men altså der er nogen, der fortæller det, at de bliver sådan meget altså svært ved at orientere sig, og altså der er også en masse bivirkninger ved det. Altså det kan også være sådan noget, du kan også tage på i vægt og sådan forskellige altså de her typiske ting, som der er ved en psykofarmaka. Og du har haft indsigt i psykiateren i Ostenfeldts arkiv, hans journaler, han har skrevet. Ja. Hvilket billede får du af situationen på børnehjemmet, når du sidder og kigger i dem? Ja, altså det er jo, altså der er en del, hele arkivet er ikke bevaret, men der er omkring lidt over 160 journaler fra det arkiv. Og det er jo, ja, det er jo sådan en speciel situation, kan man sige, også ligesom hvad hans rolle var. Og et af spørgsmålene har været det her med, var det noget, han eksperimenterede med, for eksempel med de her præparater? Var det, altså det vi kiggede på, var det sådan en standardbehandling? Altså der kan man faktisk se, at du kan ikke gå ud og kigge i sådan en børnepsykiatrisk lærebog og få det beskrevet, som han gjorde, kan man sige. Og heller ikke, hvis du kigger i internationale artikler, så kan du ikke finde nogen, der skriver, at man skal bruge Truxal til sengevædning. Hvorfor gjorde han det så, tror jeg? Ja, så det var sådan en slags forsøgsbehandling, kan man sige, hvor han ud fra nogle lidt løse idéer afprøvede nogle forskellige ting. Det lyder jo, synes jeg, i bedste fald afstumpet, i værste fald ondsindet. Ja. Og vi taler om en dreng på måske, jeg ved ikke, hvor små har de været, de der drenge? Ja, hvad er altså, de yngste, der har fået Truxal, kan du huske det, sådan cirka? Jeg kan ikke sige det helt præcis, men altså, det har været omkring måske en 10 år. En 10-årig dreng, ja, der har tisset sengen om natten på et forfærdeligt børnehjem, hvor han ligger spæret inde sammen med 50 andre drenge, der udsætter ham for seksuel overgreb, vold, udskamning, hvis man tisser i sengen, alle mulige presfaktorer. Så tisser drengen i sengen, så kommer der en psykiater ind, en højt uddannet mand ved navn Ib Ostenfeldt, og synes, at det rigtige i den situation, det er at stikke den 10-årige dreng med antipsykotisk medicin. Det virker jo i dag som altså fuldstændig vanvittigt. Ja, altså. Jeg går ud fra, at han jo ikke selv ser sig som vanvittig, men altså, begrunder han det, eller forsvarer det nogle steder de ting, du har set? Nej, altså man kan... Altså, han beskriver det i nogle artikler, faktisk, så man kan sige, så det er ikke sådan noget, der foregår i det skjulte på den måde. Altså, han beskriver det i ugeskrift for læger, for eksempel. Så altså, så den ene del af det er, at det var også nogle, altså det var noget du kunne gøre, altså som psykiater. Der var ikke nogen der kom udefra og pegede fingre af, hov, hvad er nu det her for noget. Så der var de her hvide rammer for, og ikke særlig meget tilsyn med for eksempel med den funktion. Så det er jo sådan noget af det der er svært måske at forstå i dag, at man bare kunne gøre det, men det kunne man altså dengang. Og det er også svært at forstå i dag. Og det er også derfor, diskussionen er, om vi skal undskylde i dag. Det vil jeg egentlig ikke spørge dig om vi skal. Men jeg er bare nysgerrig på det her, alle de her forfærdeligheder, vi har set på drengehjemmet Godhavn. Det er både, man kan bare læse det, man kan lægge offentligt tilgængeligt jeres rapport fra 2011, med alle de her drenges, nu voksne mænds, ældre mænds beretninger derindefra. Man kan læse din bog, som mere generelt beskriver børne- og socialforsorgens fortrædeligheder, vil jeg sige. I mange, mange årtier af det 20. århundrede. Man kan se filmen og tv-serien, der er lavet over de her steder, og der, altså det virker helt uhyrligt. Det, der er foregået på det drengehjem, siger det noget om, hvordan vi i det hele taget i Danmark behandlede børn og handicappede og udstødte og sådan noget på det her tidspunkt, altså for eksempel 1950'erne, 60'erne? Ja, Godhavn var ikke exceptionelt på den måde. Altså den slags foregik også alle mulige andre steder. Det vi i vores større projekt, det her bredere projekt, kiggede på, det var også, hvad foregik der i åndssvageforsorgen, hvad foregik der på alle de her typer institutioner for socialt udsatte grupper af børn og også voksne. Og det man ser er, at altså, man finder det alle vegne, de her ting med vold og sådan noget, og mishandling i en eller anden forstand, seksuel overgreb, det finder du over hele linjen. Så spørgsmålet er bare, altså, vi har ikke fået nogen decideret kortlægning af det hele, det her område. Så det, vi ser nu, er jo ligesom nogle episoder af den her historie. Men hvis du graver dybere ned, så finder du den mange forskellige steder. Og vi taler jo ikke om noget, der er foregået i middelalderen eller under enevælden. Det har foregået i et fuldt oplyst demokratisk Danmark i en periode, hvor vi også hvor vi allerede havde velfærdsstat i Danmark. Og jeg ved godt, det er et lidt banalt spørgsmål. Hvordan fanden kan det finde sted? Ja, altså, det hænger også lidt sammen med netop, det vi har svært ved at forstå nu i dag, er nok det her, hvordan man egentlig så på de her grupper, altså udsatte børn for eksempel, eller udviklingshemmede, eller det man kaldte åndssvage dengang. Altså, de blev jo set som en form, altså man ville gerne hjælpe på den ene side, men, og det var en del af, hvad kan man sige, velfærdsstatsprojektet var, at man ville gøre noget for de her grupper, som skulle have en eller anden form for hjælp for at klare sig. Men på den anden side skulle man også ligesom værne samfundet mod dem, dels ved at der ikke var for mange af dem, og det galt især med de udviklingshemmede. Der skulle man begrænse deres antal gennem indgreb med sterilisation for eksempel, og ægteskabslove og sådan nogle ting. Mm. Og på den anden side så man børnene også, de her godhavnsdrenge for eksempel, som nogen, der potentielt kunne blive kriminelle senere hen. Og så var det ligesom det, at man kunne fjerne dem fra deres miljø, og så placere dem ligesom ude på store institutioner. Men det virker jo, kan man sige, desværre sandsynligt nok, at hvis man er socialt udsat, så er der jo også en forhøjet risiko for kriminalitet senere. Det ved vi jo, at der stadigvæk også er. Det virker bare mærkeligt. Vi skal jo ikke, det er 50 år siden det her, og det man så forsøger at gøre i stedet for, altså ved det her problem, det er, at man giver dem tæsk, man udsætter dem for seksuel misbrug, og man fylder dem med psykofarmaka. Udenbart noget, vi i dag vil sige, ja, det skal nok hjælpe til at gøre dem mindre kriminelle. Nej, altså der skal man jo også kigge på, hvem var det, for eksempel, der blev ledere på sådan nogle steder, og hvad var det for et personale, der var dengang. Så det er også det, der adskiller lidt. Det var ikke et meget uddannet personale. Det var, du kunne blive leder på en børneinstitution uden at have nogen uddannelse overhovedet inden for det her område, uden indsigt i psykologi og pædagogik og sådan nogle ting. Så der var hvide rammer for, hvem der kunne blive det. Så på den ene side, man ser nogle af de her typer ledere, som man blandt andet har på Godhavn, men man ser også nogle andre, som der er også nogen, hvor der er nogle gode hjem også faktisk. Okay. Så det er ikke, man skal heller ikke sige, at alle børnehjem var forfærdelige steder. Der var også nogle steder, hvor der var nogen, der gjorde en forskel, og som havde hjertet på det rette sted og sådan noget. Så det ser man også, men det handler meget om den her situation med mangel på uddannelse og også et meget hierarkisk, autoritært system, som, når vi skruer Danmarks historien tilbage, så var det et autoritært samfund faktisk på mange områder. Så det er også det, som vi kan se at det, den her reaktion, altså børnene, der bliver opdraget i nogle meget autoritære rammer. Nu taler vi om noget, der foregår i Danmark for 50 år siden, inden for børne- og socialområdet, som vi i dag gerne, altså den kommende socialdemokratiske statsminister, gerne vil sige undskyld for på statens vegne. For den måde, vi behandlede de her udsatte børn på dengang. Er vi færdige med at sige undskyld? Altså hvis nu vi kiggede 30-40-50 år frem i tiden, tror du så, der er noget, vi kommer til at sige undskyld for i den behandling, vi har for eksempel af børn i dag? Ja, altså man kan jo... Der er måske nogen, altså nu når vi snakkede for eksempel medicinering her i begyndelsen, så kan man jo sige, at der er en stor gruppe i dag børn, som får psykiatriske diagnoser, bogstavdiagnoserne, ADHD og OCD og hvad de nu ellers får i dag. Og der kan man jo sige, at der er jo også en medicineringsdel der, og det er noget, der er steget eksplosivt. Og man kan sige, hvis vi for eksempel står i en situation om nogle år, hvor man får noget... enten nogle bedre behandlingsmetoder eller noget bedre medicin, så vil vi jo nok også kigge på, hvad var det egentlig, man gjorde der, for eksempel. Og hvorfor er det steget lige pludselig så meget? Så det er jo sådan noget, vi kan være opmærksom på nok i dag i hvert fald. Jesper Vatzi Krag, medicinhistoriker, der altså har været med til at lave både Godhavnsrapporten og bogen På kanten af velfærdsstaten. Tusind tak. Dette er Radio 24/7. Pernille Rosenkrantz-Theil, velkommen til. Tak skal du have. Du er socialordfører for Socialdemokratiet. Ja. Og hvis det lykkes for jer at få dannet en regering med Mette Frederiksen i spidsen, så vil I give en undskyldning til de såkaldte Godhavnsdrenge og en lang række andre svigtede børnehjemsbørn. Hvorfor skal de have en officiel undskyldning af staten så mange år efter? Jeg synes jo, det er vigtigt at holde fast i, jeg tror også, det var en af lytterne tidligere, der sagde, som er helt rigtigt, at det her er et forhold mellem nogle nulevende personer og staten. Og staten havde, da de var børn, dem i sin varetægt, havde ansvaret for dem, og svigtede også efter datidens regler. Altså jeg mener, det er en misforståelse, det her med at sige, at vi kan ikke dømme, fordi historisk var tingene anderledes. Nej, det var faktisk også ulovligt dengang at begå systematisk vold mod nogle børn. Det var ulovligt at voldtage et barn på et børnehjem. Og det vil sige, at efter datidens regler var det også ulovligt, det der foregik. Og staten svigtede sit ansvar over for at passe på de børn. Og derfor skal staten påtage sig det ansvar og give en undskyldning. Og helt konkret, og det synes jeg faktisk er vigtigt at have med, der skal man jo være med på, at når vi har at gøre med børn, der bliver udsat for systematisk vold og for seksuelle overgreb, så er det sådan, at børn desværre vender det ind af og opfatter det som deres egen skyld. Derfor er en vigtig del af en helingsproces faktisk, når man har med folk, der har senfølger at gøre, det er jo, at der er nogen, der påtager sig et ansvar. At man får lagt fast, at det ikke er barnets skyld. Det var det ikke, da de var børn. Mm. Det var den voksne skyld, og det var den voksne, der havde ansvaret. Det er simpelthen en vigtig del af helingsprocessen. Men det kunne og derfor statsministeren, gør det en konkret forskel, simpelthen. Det kunne I jo vælge at gå ud og sige. I kunne vælge at sige, det var de voksne, der dengang mishandlede børnene, som dengang havde ansvar, som dengang sad i forvaltningen, som dengang ikke førte tilsynet, som var ansvarlig for, hvad der foregår. Ja, altså staten. Og ja, derfor så skal staten påtage sig. Altså, ja, fordi eller det, man kunne sige, den daværende stat. Det, jeg synes, der bliver sådan lidt forvrøvlet, det er, at staten er jo staten. Altså, er staten så en anden om 2 minutter, end den var for 5 minutter siden? Altså, hvornår bliver det en anden stat? Det her er jo ikke et spørgsmål om generationer og enkeltpersoners ansvar. Det er et spørgsmål om staten som institutions ansvar over for mennesker, man har i sin varetægt. Ja. Og det vil sige, jeg mener ikke, at man kan tale om... Altså, man kan tale om, at vi kan dømme historien forstået på den måde, der er ting, der dengang var lovligt, som i dag er ulovligt. Det ville være mærkeligt. Ja. Men ting, der dengang også var ulovligt, og hvor staten faktisk havde et ansvar, der mener jeg ikke, at man bare sådan kan opløse, om for 3 minutter siden var det jo en anden stat, eller når vi så overtager regeringsmagten, så skulle det være en anden stat, end da Løkke havde den. Altså, staten er jo staten som institution. Som abstrakt, og på den måde, ja, eller i virkeligheden som ret konkret jo institution, der har ansvaret for nogle mennesker. Ja. Så er der nogle forskellige mennesker, der forvalter staten og statsapparatet på forskellige tidspunkter i historien. Men staten som institution mener simpelthen ikke, man bare kan opløse fra det ene øjeblik til det andet. Så selvom der ikke er nogen tilbage i staten, i ministerierne, i forvaltningen, på børnehjemmen i dag, som har ansvar for det, der foregik, så skal vi stadigvæk som stat undskylde. Ja, fordi på den måde er en stat ikke en person. Mm. Altså derfor har vi jo også lang tradition for, at Danmark er embedsmændene for eksempel ikke tituleres ved navn i forbindelse med møder, fordi staten er jo på den måde et ikke personificeret apparat. Og når staten som apparat og institution påtager sig et ansvar over for mennesker, det ultimative ansvar er jo over for børn, hvor de er fjernet fra deres hjem, ja. Jamen så er det også staten som institution. Og så synes jeg, det er en vigtig diskussion, den her med historien. Fordi det er klart, at der er ting, vi har gjort ulovligt senere hen, så at sige. Men der er også ting, der var ulovligt dengang. Altså homoseksualitet, for eksempel. Jamen for eksempel homoseksualitet er jo et godt eksempel på noget, hvor man kan sige, kan vi så efter nutidens regler dømme nogen dengang? Nej, det kan vi ikke, men det var faktisk forbudt at voldtage et barn. Og det, der foregik på Godhavn var jo, at man voldtog børn. Og det vil sige, at efter datidens regler var det forbudt at voldtage et barn. Efter datidens regler var det forbudt. Det var ikke forbudt at slå barnet, men det var forbudt at begå systematisk vold mod et barn. Men noget af den tænkning, der har været politiske tænkning også på det her tidspunkt, det forklarede Jesper Vatzi Krag jo også. Det har jo været en i øvrigt også socialdemokratisk politik om, at selvfølgelig var der nogle mennesker, som man skulle beskytte og gøre noget særligt for, men det handlede altså også om, at de var en trussel for det øvrige samfund. Børnehjembørnene var en trussel, fordi de kunne ikke desto mindre, jamen det er fint nok. Og alt det der politiske tænkning. Efter. Alt det der også politiske tænkning det forandrer sig over tid. Ja, det gør det. Men det, der ikke har forandret sig, det er, at det både dengang og i dag var og er forbudt at voldtage et barn. Men den det er jo bare mere ikke bredt end voldtægten. Altså, I skriver jo også i det beslutningsforslag, den systematiske vold var også forbudt dengang. Ja, I kalder det unødig magtanvendelse, omsorgssvigt. Som var forbudt dengang. Vandrygt, ikke? Som var forbudt dengang. Ja, okay. Og det vil sige, at det vi forholder os til, og det mener jeg faktisk er vigtigt, når vi går ind, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, der er ting, der i dag er blevet gjort, altså homoseksualitet er faktisk et rigtig godt eksempel på noget, der jo engang faktisk blev opfattet som sygdom og var ulovligt, som i dag ikke er det. Og der er det klart, der kan man ikke gå tilbage og dømme. Men her der taler vi om forhold, der også, altså de måtte gerne give en ørefin dengang, de måtte ikke begå systematiske voldelige overgreb, de måtte ikke voldtage børnene. Staten havde en forpligtelse til at føre tilsyn med Godhavn for eksempel. Ja. Altså, og det vil sige, at staten havde over for det enkelte børnehjem en forpligtelse til at opdage, hvis de her ting foregik. Ja. Det opdagede staten ikke, eller så igennem fingre med det, eller hvad de nu gjorde. Så hvis noget og det vil sige, det der var ulovligt dengang, mener jeg godt, at vi overfor de nulevende ofre kan sige, jamen det var, der skulle staten have påtaget sig et andet ansvar, end det så staten gjorde. Så hvis der foregår noget ulovligt i en stat, så skal en stat undskylde for det? Det mener jeg bestemt, og jeg mener faktisk nu, det Søren Espersen sagde tidligere. Det har bare nogle vilde proportioner. Det har nemlig nogle vilde proportioner. Hvis en stat skal undskylde for alle de ulovligheder, der foregår i staten, så kunne I jo ikke lave andet end på Christiansborg og undskylde hele tiden. Ej, det der er foregår ulovligheder hele tiden. Det er forhåbentlig ikke sådan, at det som staten foretager sig ulovligt. Preben og det er jo det, vi ind. Taler om. Ja, jamen altså, det mener jeg faktisk er vigtigt lige at holde fast i, fordi selvfølgelig skal man som stat ikke undskylde for, at der er en butikstyv, der stjæler noget nede i Netto. Men der, hvor staten er staten, det vil sige, at staten har fjernet et barn, har barnet i sin varetægt. Det vil sige, at det er staten, der har udøvet sin magt, taget et barn fra de biologiske forældre, påtaget sig ansvaret for at opdrage det. Hvis staten i den forbindelse gør noget, der er ulovligt, ja, selvfølgelig skal staten da undskylde i den sammenhæng, fordi staten skal gøre det, der er det rigtige, og skal anerkende sin egen fejl. Du har alle lytterne med på din side. Jeg spurgte dig, om vi skal give en undskyldning til Godhavnsdrengene. Der har nærmest ikke været nogen, som ikke har sagt, ja, vi skal give dem en undskyldning. Preben skriver dig ind til os. Du kan måske lige hjælpe mig her. Ja, det er vel fint med en undskyldning. Men hvad så med de tusinder af grønlandske børn, der bliver voldtaget hver dag, den dag i dag? Det har vi vidst i mange år også i den danske stat, og forældrene er lønnet af den danske stat, og slavehandel er sorte hov. Nå, så begynder han at tale om slavehandel. Lad os lige holde til det Grønland. Vi har jo hørt historier også for nylig om forfærdeligheder på Grønland, den her østgrønlandske by, der var en dokumentar om for nylig. Skal den danske stat også sige undskyld, hvad der foregår på Grønland på socialområdet? Det skal den danske stat formodentlig fordele af det, og når jeg ikke siger andet end formodentlig i den sammenhæng, så er det fordi, at der foregår faktisk en undersøgelse, der er blevet sat et stykke undersøgelsesarbejde i gang i forhold til de grønlandske børn, som man fra Grønlands side har bedt om at blive gjort færdigt, og det vil sige, at man får et overblik over, hvem er det, vi taler om, hvad er det for nogle forhold, de har været under, hvem har haft ansvar, har det været det offentlige, hvad er op og ned i det, så at sige. Så du kan godt forestille dig en dansk undskyldning faktisk for ting, der er foregået på Grønland? Ja, det kunne jeg da absolut. Også i den nuværende regeringsperiode? Ja, det kunne jeg da absolut, og det er også noget af det, Mette Frederiksen har meldt ud. Men der vil vi gerne se den, altså, og det har de bedt om fra Grønlands side, at man sørger for at få lavet grundarbejde. Ja. Man kan sige, at i Danmark har vi jo haft Godhavnsrapporten, og det vil sige, der har vi jo haft et grundlag at stille os op på. Og det, de beder om fra Grønlands side, det er, at vi kommer samme sted hen, hvad angår de grønlandske børn. Altså, vi har et solidt sted at stille os, inden vi tager stilling til det. Ja. Men jeg mener, at det er en fejl, at man som samfund har opfattet staten som ufejlbarlig. Altså, det er en fejl, og det skal vi bort fra. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Søren Espersen siger, at det er en meget stor forandring af den måde, vi ser på staten. Ja. Lytterne er jo enige med dig, Pernille. De vil gerne have, at I giver den undskyldning. Men alle de mange lytter, som synes, at Godhavnsdrengen skal have en undskyldning, tænker måske også, at den kommer lige lovligt sent. Jamen, det sidste er gang, fuldstændig sidste gang Socialdemokraterne var ved magten under den røde regering i 2011-15, der var det først Karen Hækkerup, så var der Annette Vilhelmsen fra SF, og så var det sidst Manu Sareen fra Radikale Venstre, der sad som socialminister. Ingen af de tre valgte at give en undskyldning. Hvorfor undskyldte I ikke over for Godhavnsdrengen sidste gang, I havde magten? Jamen altså, jeg mener, Slytter skulle have gjort det. Jeg mener, Nyrup skulle have gjort det. Jeg mener, Fogh skulle have gjort det. Jeg mener, Løkke skulle have gjort det. Jeg mener, Helle Thorning skulle have gjort det. Vi skal blive ved med at gå tilbage, men den seneste regeringsperiode. Hvorfor, jamen, det må man jo spørge Helle Thorning om. Altså, ja, det må hun jo stå på mål for, hvorfor hun som statsminister ikke tog det skridt. Jeg synes, det er forkert, at hun ikke tog det. Sig, jeg ved, du det var jo med til at fremsætte beslutningen. Det er statsministeren, som træffer den beslutning. Okay. Og det mener jeg simpelthen, at statsministeren så må stå på mål for, hvorfor hun har truffet den beslutning, ikke at give den undskyldning. Jeg mener, ja, uforandret, det mente jeg dengang, ja. Jeg mener i dag, at det burde statsministeren have gjort. Ja. Var det mere en Helle Thorning-ting, end det var en socialdemokratisk ting, ikke at ville sige undskyld dengang? Det synes jeg, der er svært at skille ad. Hun var Socialdemokratiets formand på det tidspunkt. Jo, men du var med på tid jo. Jo, men det man kan sige, det er, at både min nuværende formand, Mette Frederiksen, og jeg har jo begge to kæmpet for Godhavnsdrengene alle de år, vi har siddet i Folketinget. Præcis. Og det har man så ikke fået flertal til i partiet at få gennemført under Helle Thorning. Og det må Helle Thorning svare på, hvorfor hun ikke synes, det var vigtigt. Okay. Og det mener Mette Frederiksen. Jeg tror faktisk, det var et af de første forslag, jeg så hende stille i Folketinget, da vi blev valgt ind i 2001. Det er en hjertesag for hende. Det har været en hjertesag for Mette Frederiksen i alle årene, mens hun var socialordfører. Og det har vi kæmpet side om side om. Og nu er der enighed om i Socialdemokratiet, at den undskyldning skal gives. Og jeg er, altså det var simpelthen så tårne trillede ned af kinderne på mig, da Mette meldte det ud. Ja. Jeg har godt vidst, at hun ville gøre det. Mens hun gjorde men det. Men jeg synes, det er fantastisk, at det også bliver det første, fordi det der med, at så mange mennesker er blevet trådt under fode, og man ikke har gjort det, man kunne, for de nulevende ofre, der har været, altså som har været i statens varetægt, det har simpelthen næsten ikke kunne have. Så mens synes, det er meget, meget godt. Mens hun proklamerede det på folkemødet, der blev hun afbrudt af nogle demonstranter, der med en råber sagde, hvad så med børnene i Sandholm-lejren? Ej, Sjælsmark. Ja, Sjælsmark, undskyld. Børnene i Sjælsmark, ja. Skal vi også sige undskyld til dem en dag, tror du? Det er jo svært at sige. Altså, jeg tror i hvert fald, vi skal ændre på nogle af forholdene omkring Sjælsmark. Altså i forhold til, hvad kan man sige, de vilkår, der er omkring de børn. Men måske den mest afgørende forskel er, at det er børn, der hvor deres forældre er omkring. Altså, hvad kan man sige? Deres forældre har jo det fulde og hele ansvar for børnene. De er ikke anbragt under statens varetægt. Så det er ikke statens ansvar? Altså, formelt set er det ikke. Og det betyder jo ikke, at man kan diskutere forholdene. Det har vi jo også selv lagt op til, at man skal. Og også, at der skal være nogle forhold, der bliver forbedret. Men man kan sige, at den store principielle forskel, og også i forhold til en undskyldning, er, at forældrene til børnene på Sjælsmark har den fulde forældremyndighed, hvor at børnene på Godhavn var jo netop i den situation, at man faktisk havde frataget deres biologiske forældre forældremyndigheden. Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak. Tak.